Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Bugünkü konumuz gayrimüslimlerle ilişkiler üzerinde odaklanacak. Ama ondan önce Ali İmran 185'i okuyoruz. Diyor ki Allah-u Teala burada Kullu nefsin zâikatul mevt. Her nefis, her can ölümü tadacaktır. Ve innema tuvaffavne ucurakum yevmel kıyame. Kıyamet günü karşılığınızı, ücretlerinizi tam olarak alacaksınız. Yani yaptıklarınızın tam karşılığını bu dünyada beklemeyin. Tam karşılığı ancak kıyamette bulabilirsiniz. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازْ Kim cehennemden çekilip çıkarılır, cennete sokulursa elbette kurtulmuş olur. Ve mel hayatü dünya illa meta'ul gurur. Dünya hayatı sadece aldatıcı bir yararlanmadan başka bir şey değildir. Yararlanırsın, kalıcı değil, geçicidir. Hatta menfaat dendiğin şey bile bu dünyada sana sıkıntı olur. Şimdi burada iki önemli husus var. Demek ki yaptıklarımızın tam karşılığını ancak ahirette alacağız. Öyleyse her şeyi yalnız Allah rızası için yapmamız lazım. Hak ettiğimiz karşılık ahirette. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Yani bu dünyada yapmış olduğumuz işlerin karşılığını bu dünyada bekleyerek yapmamalıyız. O da zaten ahireti dünyaya tercih etmenin gereğidir. İkinci önemli husus da şu, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ Kim ki ateşten çekilip alınırsa. Şimdi mesela şunu bir insan olarak düşünün. Şöyle şunu da şuraya koyayım. Mesela burası da ateş olsun. Şu ateşin içerisine girmiş. Ateş de cezasını çekiyor. Zuhsiha bunu böyle çekip almak. Cehennem ateşine girmiş olanın çıkarılıp alınması. Cehennem ateşine girecek, hiç girmeyecek olanlar vardı biliyorsunuz. Neydi onlar? Büyük günah işlememiş olanlar. Allah-u Teala Nisa suresinin 31. ayetinde diyor ki 31 değil mi? 32 değil. Evet. Nisa suresinin 31. ayetinde Allahü Teala diyor ki: "İn tectenibu kebâira mâ tunhevne anhu." Yasaklandığınız şeylerin büyüklerinden kaçınırsanız, "nükeffir ankum seyyiâtikum," sizin diğer kötülüklerinizi örteriz. "Ve nudhilkum mudhalen kerîmâ," ve sizi güzel bir yere, ikramlı bir yere sokarız. Bir de biliyorsunuz yine Nisa suresinde, surenin 48. ayetinde Allahü Teala diyor ki: "İnna Allaha la yaghfiru en yushraka bihi." Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Yani hayatınızda Allah'ı ikinci sıraya koyarsanız Allah bunu asla bağışlamaz. Sizin için birinci sırada başka şeyler varsa bu Allah'ın bağışlanmadığı bir suçtur. Allah'ı birinci sıraya koymuşsunuz diye hatalar, günahlar yapmışsınız, o bağışlanır. Yani hiç bağışlanmayacak suç şirktir. Onun aşağısında olanı Allahü Teala tercih ettiği kişi için bağışlar. Onun hangi tercih koşullarını da belirtmiş. İşte büyük günahlardan sakınan kişilerin küçük günahları da hiç görülmez, örtülür. Dolayısıyla ahirete gittiği zaman direkt cennete gider. Terazi falan kurulmaz onun için. Tartıya gerek yok. Tartının olması için kişinin büyük günahının olması lazım. Onun için de Araf suresini açarsanız ilk sayfasını, orada görürüz. Birçok yerde Cenab-ı Hak bildiriyor da oraya bakalım şimdi. Diyor ki 8. ayette: "Vel veznu yevme izinil hak." O gün o vezin hak bir vezin. O terazi doğru bir terazidir. Ya da o gün tartının olacağı bir gerçektir. "Femen thakulet mevazinuhu feulâike humul muflihun." Şimdi büyük günahınız yoksa zaten küçüklerde Cenab-ı Hak görmeyeceği için tartıya gerek yok. O zaman tartı kimin için kurulur? Büyük günah işlemiş olanlar için kurulur. İşte işlediği büyük günahlar var. Sevapları da var. Orada tartılır. Eğer sevabı günahından ağır gelirse cehennemden kurtulmuş olur. Doğru cennete girer. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Tartıları hafif gelirse, büyük günahı var, sevabı da var, günahı sevabından çok. O zaman فَاُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Verecek hiçbir şeyleri kalmamış, artık kendi canlarını veriyorlar. Kendi canlarını zarar ediyorlar. Ne oluyor? Hadi bakalım, cehenneme. Anlamadım. Devamlı. Yok, devamlı değil. Devamlı kelimesi yok. Niçin? Bima kânu bi âyâtinâ yadlimûn. Ayetlerimiz karşısında yanlış davranmalarının karşılığı olmak üzere. Şimdi o az önce okuduğumuz ayette "Femen zuhziha anin nar." Kim ki ateşten şöyle çekilip çıkarılırsa dendiği için, peki bunlar kim? Onun için de Meryem suresini açalım. Şimdi bu günahı sevabından fazla gelene ne denir? Günahkar denir, değil mi? Yani günahı çok denir. Şimdi burada diyor ki 86. ayette وَنَسُوقُ الْمُجْرِم۪ينَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَى O günahkarları cehenneme suya koşarcasına sevk ederiz. Göndeririz. Şimdi cehenneme gidiyorlar. Şimdi cehennemden çıkarılıp alınacak olan kim? Cehenneme gittiler bir kere. Cehenneme sevk ediliyor, sevkiyat var. Günahkarlar. Günahı sevabından çok olanlar cehenneme. Şimdi bu günahkarlar içerisinde bazıları şirk günahını işlemiş, bazıları işlememiş. İşte burada diyor ki لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ Cehenneme gidenlerden bahsediliyor. Şefaat hakkına sahip olamayacaklardır. Şefaat ne? Ya birisi beni bir yanına alsa da ondan ben de yararlansam. Birisinin yanına gitmek şeklinde oluyor. لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ O şefaat hakkına sahip olamayacaklardır. Cehenneme gidenler bu. اِلَّا مَنْ اِتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا Ancak Rahman'ın katında bir taahhüt almış olan başka. Söz almış. Söz alma kimin, kim söz almış olur? Nisa suresinin 48. ayetinde şirk koşmamış olanları koyduğu bir kurala göre affedeceğini belirtiyor. İşte o kural da o kişinin kendi suçunun karşılığında cezasını çekmesidir. İşte burada diyor ki Cenab-ı Hak Ali İmran 185. ayette فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ Kim ki ateşten şöyle çekilip çıkarılırsa demek ki ateşe girecek ki çekilip çıkarılsın. Tamam mı? وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ Cennete sokulursa fakat faz gerçekten o da kurtulmuş olur. Artık tamam. Bundan sonra artık herhangi bir şey yok. Bitti. Artık bitti diyor. Birçoğu hiç gitmiyor. Gidenlerin bir kısmı da bu şekilde kurtulup çıkıyor. Bunların şefaati nasıl oluyor? Kendi yakınlarının yanına yerleştirilmesi oluyor. Mesela şimdi şurada bir tane su var, bir de bu var. Bunu ikisini birbirinin yanına getirdiğimiz zaman bu bir şefaattir. Yan yana gelmektir yani. Dolayısıyla o cehennemden çıkanlar cennetteki yakınlarının yanına yerleştirileceklerdir. Tegabun de miydi o şey? Vellezine tebaa'u Tur da mıydı? Kaçıncı sayfa? 525. sayfada Tur suresi 52. surede 25. ayet. Ha 51. sure. Ha tamam. Ha 52. sure doğru. 52'ye 21. ayet. Tamam. Şimdi burada şey diyor burada. Vellezine amenu İnanmış olanlar, mümin olan kimseler. وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِا۪يمَانٍ Onların soyları da imanla kendilerine tabi olmuş. Yani onlar da doğru inanca sahip. Yani doğru inanca sahip olmak ne demek? Doğru inanç, şirkten uzak olan inançtır değil mi? Şirkten uzak olan bir inanç. Şimdi, اَلْحَقْنَا بِهِمْ اَلْحَقْ İlhak da Türkçemizde de kurulur. İşte Türkiye, Bosna Hersek'i ilhak etti. Ne demek? Kendi topraklarına kattı değil mi? Yani o şeyde, tarihte görürsünüz. İşte şurayı ilhak etti, burayı ilhak etti. İlhak Türkçe'de aynen kullanıldığı manadadır. Mesela şimdi diyelim ki bu cennette, bu da cehennemde, bunu buradan buraya getirdiniz mi, buna ilhak etmiş oluyorsunuz. Yani sonradan katmış oluyorsunuz, tamam mı? Baştan yanında değil. İlhak kelimesinin anlamı o. Baştan yanında değil, sonradan yanına katmış oluyorsunuz. Sonradan yan yana geldiği zaman ne olmuş oluyor bu? Şefaat elde etmiş oluyor değil mi? Yani şefaat ne demek? Bir başkasının yanında olmak demektir. Peki bu bunu yanına alabilir, o da şefaat olur. Çünkü bu bunun yanında bunun şefi oluyorsa bu da aynı oluyor. Yani ikisi birbirinin yanında olduğu için o ona şefaatçi, o ona şefaatçi durumunda olmuş oluyor. Yani bu bunun yanına gelme hakkını elde etmişse bunun yaptığı da şefaat. Bu bunu yanına alabiliyorsa ona da şefaat denir. Arapça bakımından, tamam mı? Onun için mesela cehennemdekiler için şefaatten bahsettiğinden dolayı Meryem suresindeki ayet, o zaman cehennemdekilerin hak ettikleri şefaat ne olur? Cennetteki yakınlarının yanına yerleşmek olur, değil mi? Onun için ilhak kelimesi, yani Türkçe'de de var, onu da unutmayın. اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ Kendi soylarını kendilerine ilhak ederiz. Yani kendi çoluğu, çocuğu, dededen, atadan böyle hep aynı bölgede yerleşmiş olurlar. Peki onlar buraya geliyor da mesela bunu buraya kattı. Bunun için bir bedel ödetiyor mu buna? Bir yakınımı yanıma almak istiyorum. Bedeli var mı? Yok diyor. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ Onların amelinden de herhangi bir şey eksiltmiş olmayız diyor. Evet. Ondan sonra bir şey söylüyor. كُلُّمْ رِئِمْ بِمَا كَسَبَ رَه۪ينٌ Herkes yaptığı şey karşılığında, çalışma karşılığında rehin alınır. Rehin alınmak ne demek? Geçici olarak tutuklanması demek, değil mi? Burada. O cehennemlik olan orada geçici olarak kalmış oluyor, cezasını çekince cennete geçmiş oluyor. Şimdi tabii sürekli cehennemde durumda olanlar, oradan çıkarılamayacak olanlar da orada sürekli olarak kalırlar. Çünkü aftan yararlanamıyorlar onlar. Şimdi burada Ali İmran'ın 186. ayetine geliyoruz. Bu ayeti lütfen aklımızdan hiç çıkarmayalım. Son derece önemlidir. Allahü Teala diyor ki: "Letublevunne fi envalikum ve enfusikum." Mallarınız konusunda, canlarınız konusunda da yıpratıcı bir imtihandan kesinlikle geçirileceksiniz. Yani maddi sıkıntılar çekersiniz. Yakınlarınız hastalanır, siz hastalanırsınız. Ya da hastalanmaz, çok zor durumlarla karşılaşırsınız. Ah ben neler çektim neler. Ah şuranın bir ağzı olsa da benim çektiklerimi bir anlatsa. Benim başıma gelenler pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Bu herkesin rahatlıkla söyleyebileceği bir sözdür. Şimdi herkes zannediyor ki başkasının başına gelmiyor, sadece benim. Çünkü kendisinin canı yanıyor ya. Zannediyor ki sadece benim başıma geliyor. Yok, bu dünyada yaşıyorsan başına gelecek. Bunu bilirsen son derece mutlu olursun. Yani imtihan ediliyorum, bunu başarmak zorundayım dersiniz. Gevşetmezsiniz. Mutlaka başarmam lazım. O zaman o sıkıntı zevke dönüşür. Çünkü Allahü Teala'ya tam bir güveniniz olur ve büyük bir zevke dönüşür. Dışınız belki sıkıntılı olabilir ama içiniz bayram eder. Ondan sonra da diyor ki Allahü Teala "Vele tesmeunne minellezine utul kitabe min kablikum." Şurası da çok kesin. Sizden önce kendisine kitap verilmiş olanlardan da kesinlikle işiteceksiniz. Ne işiteceğiz ya Rabbi? Bu başka kimden? Ve minellezine eşreku ve müşriklerden. Şimdi kendisine kitap verilmiş olanlar ve müşrikler. Tabii ikisi de aslında müşrik. Yani ehli kitap da aslında müşrik. Biliyorsunuz ehli kitap içerisinde doğru inanca sahip olanlar var. Onu Kur'an-ı Kerim'den görüyoruz. Geçen haftaki dersimizde de okumuştuk. Maide suresindeydi değil mi o? 6. cüzün başlarında. Beşinci cüzde miydi? Tamam, beşinci cüzdeymiş, 123. sayfa. Şimdi bu Yahudi ve Hristiyanlar iki grup. Bir grubu diyor ki Allah-u Teala, mesela bu burada sadece Hristiyanlardan bahsediyor. Ama Ali İmran suresinde daha önce okuduğumuz, hatta şey yapmayalım dur, hiç onları okumayalım da hemen bir sayfa çevirin Ali İmran'dan, bulunduğumuz yerden oraya bakalım. وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ Ehl-i kitap içerisinde elbette Allah'a inanan ve güvenenler vardır. Yani Yahudi ve Hristiyanlardan, tamam mı? وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ Yani 199. ayet Ali İmran. وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ Size indirilmiş bu kitaba da inananlar vardır. Şimdi biz bu kitaba, bizi düşünün, biz bu kitaba inanıyor muyuz? Peki, Yahudi ve Hristiyanlara indirilmiş Tevrat ve İncil'e inanıyor muyuz? Tamam. Demek ki onların içerisinde aynen bizim gibi olan, Kur'an-ı Kerim'e inanan, kendine indirilmiş kitaba inananlar var. Ve onların mümin olması için Araf 157'de bu kitaba uymaları gerektiği açıkça ifade ediliyor. Bu kitaba eğer uymazlarsa o zaman inanmış sayılmazdır. Bunlar kesinlikle vardır diyor Allah-u Teala. خَاشِعِينَ لِلّٰهِ Allah'tan korkarlar. لَا يَشْتَرُونَ بِاَيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا Allah'ın ayetleri karşısında az bir bedel almazlar. Yani Allah'ın ayetlerini bir şeye değişmezler. اُولَٰئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Onların ücretleri Rableri katındadır. اِنَّ اللّٰهَ سَر۪يُّ الْحِسَابِ Allah'ın hesabı çok çabuktur. Şimdi bu ehli kitaptan bir grup aynen bizim gibi mümin miymiş? O zaman bir grupta müşrik. Müşrik olan bir grup daha var. Ama şimdi ehli kitap da müşrik, diğer müşrikler de müşrik. Bunları bir gruplara ayırırken Cenab-ı Hak yani ehli kitabın kafir olanlar da müşrik, diğerler de müşrik. Ayırırken bizim tanımamız açısından birisine ehli kitap, birisine müşrikler diyor. Bu Tevbe suresinin 31. ayetini açarsanız, 9. surenin 192 اِتَّخَذُ اَحْبَارَهُمْ وَرُحْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Yani din adamlarını ve ilim adamlarını Allah ile kendi aralarına Rabler olarak koydular. وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمْ Meryem oğlu Mesih'i de öyle yaptılar. Rab yaptılar. Mesela Rab İsa diyorlar. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اِلَٰهًا وَاحِدًا Halbuki hepsine verilen emir bir tek ilaha kulluk etmeleridir. لَا اِلَٰهِ اِلَّهُ Ondan başka ilah yoktur. Subhanehu amma yüşrikun Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. Yani onlar da ne oluyorlar? Müşrik oluyorlar. Onlar da müşrik oluyor ama burada insan kategorilerini tam anlayabilmek için insan gruplarını Cenab-ı Hak daha açık bir ifadede bulunmuş Ali İmran 186'da. Diyor ki "Vele tesmaunne" kesinlikle işiteceksiniz. مِنَلَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابِ Kendilerine kitap verilenlerden kesinlikle işiteceksiniz. مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden önce. Başka ve مِنَلَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا ve müşriklerden işiteceksiniz. Bizden önce kitap verilenler ve müşrikler dediğimiz zaman Müslüman olmayan gruplardan dışarıda kalan var mı? Var mı? Hepsi giriyor. Müşrik ve ehli kitap dediniz mi, tüm Müslüman o grupların dışındakiler bunun içerisine girer. İşte efendim ateistler, işte onlar hangi gruba girer diye söz söyleyenler var. Ateistler de müşrik olan kişilerdir. Biz Cuma gününden beri vakıfta dünyanın en eski ateist derneğinin başkanını misafir ettik. Onunla izleyenleriniz olmuştur. 1, 2, 3, 4, 5 tane toplantı yaptık. Şimdi açıkça kendisini şöyle tanımladı. Ben çağdaş paganistim. Ne demek paganist? Efendim? Müşrik demek değil mi? Ben çağdaş paganistim, müşrikim. Niye? Çünkü o da kendi nefsini Allah'tan önceye alıyor. Allah'ı hayatında görmek istemiyor. Birkaç kere şunu söyledi, ben dedi ateist olarak anılmak istemiyorum dedi. Sadece Tanrı'nın müdahale etmediği bir hayat istiyor. Yani size hani bir ateist tanımı yaparım zaman zaman. Ateistler Allah bana her şeyi versin ama emir vermesin diyenlerdir. Ben hayatı kendi arzumda şey yapmam, yaşarmak isterim. Şimdi onu da bu maksat böyle olduğunu ifade etmiş oldum en son. Aynen bunu söylemiş oldu değil mi? İfade böyle değil ama netice bu. Dolayısıyla şeyde müşrikler dediğiniz zaman, yani ehl-i kitap ve müşrikler dediğiniz zaman Müslümanların dışındaki bütün gruplar anlaşılır. Hepsi girer. Müslümanların içerisindeki müşrikler de girer. Kendini Müslüman zanneden müşrikler de girer. Çünkü onlar da ehl-i kitaptır. Şimdi bunlardan kesinlikle işiteceksiniz diyor. Ne işiteceğiz ya Rabbi? Eden kethira, çok eziyet işiteceksiniz. Peki bu eziyet ne acaba? Çünkü eziyetin çeşitli anlamları var ama müşriklerden ve ehli kitaptan işiteceğimiz eziyet ne? Şimdi onun için şey yaparsanız 427. sayfayı Ahzab suresi 57 ve 58. ayetleri okursak bu konuda çok ayet var ama bu iki ayet zannedersem bizim için yeterli bilgi verecek. Ahzab suresi 57-58 427. sayfa. Diyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve Resulüne eziyet edenler. Allah'a nasıl eziyet edilir? Yani bizim anladığımız manada Allah'a eziyet edilemez değil mi? Resul elçi sıfatıyla nasıl eziyet edilir? Şimdi bakalım ne demek bunu anlayalım, tamam mı? لَعَنَهُمُ اللّٰهُ Allah onları rahmetinden uzaklamış, dışlamıştır. فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ Dünyada da ahirette de. وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُه۪ينًا Onlar için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Şimdi bunun ne olduğunu şu ayetten anlıyoruz. وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Mümin erkeklerle mümin kadınlara eziyet edenler. Ne, nasıl eziyet ediyor? بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا Yapmadıklarını yaptı diyerek. Bir kimseye yapmadığını yaptı dediğiniz zaman nasıl bir eziyette bulunmuş olursunuz? Efendim? İftira. Peki Allah'a iftira atıyor mu insanlar? Mesela Allah bir şey söylemediği halde söylemiştir diyorlar mı? Yani kendisine Müslüman diyenler de biraz sonra göreceğiz. Göreceğiz. Bakacak bu ayet, mesela bu ayet açısından Allah'a eziyet etmeyen belki vardır. Ama mesela kitaplarda onu, mevcut kitaplarda göremiyoruz. Şii, Sünni hiçbir mezhebin kitabında göremiyoruz. Evet, bir gayri mektese bu iftira değil mi? Demek ki eziyet neymiş? Allah'a ve Resulüne iftira. Zaten Resul'e iftira, Allah'a iftira. Çünkü Resul Allah'ın sözünden başkasını söylemez ki. فَقَدْ يَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا Onlar bir buhtan üstlenmiş oldular. Yani iftira suçu değil mi? Evet. Ve ithmen mubina apaçık bir günah üstlenmişlerdir. O zaman eziyet, demek ki müminlere iftiralar da yapılacak. Tamam mı? Burada bir yine bu surede bir yerde vardı. Veda azahum ve tevekkel alallah. Bir altta mıydı? Ha, bir arkada. Heh. Tamam. Tamam. Evet. Tamam. Şimdi bu Allahü Teala Resulullah'a hatta şey bakın 50-45'ten başlayalım. Ya eyyühen nebiyyü ey nebi inna erselnâke seni elçi olarak gönderdik. Şahiden bir şahit olarak. Ve mübeşşiren müjdeci olarak ve nediran ve uyarıcı olarak. Ve da'iyen ilallahi bi'izni, Allah'ın onayıyla Allah'a çağıran. Allah'ın onayıyla ne demek? Allah'ın söylediği sözlerle çağıracaksın, kendi kafana göre değil. Kendi kafana göre, Allah ne demiş öyle çağıracaksın. Bak şimdi dikkat ederseniz, bu dine zarar verenler, kendi kafalarındaki sözleri dine mal ettikleri için zarar vermişlerdir. Yani Nebimiz de öyle serbest değil, Allah'ın dediğinden başkasını yapamaz. Ve siracen munira, aydınlatan bir ışık olarak, bir kandil olarak seni gönderdik. Işık saçan bir, nurlar saçan birisi olarak. Ve beşşiril müminin, müminlere müjde ver. Bi enne lehum minallahi fadlen kebira. Şunu söyle ki Allah'tan taraf onlar için büyük bir ikram vardır. Yani hak ettiğinizi alacaksınız, bir de fazlası var. Ama o büyük, basit değil. Ondan sonra ne diyor? وَلَا تُضِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şimdi şu ayette, yani Ali İmran 186'da sizden önce kendisine kitap verilmiş olanlar ve müşrikler dediğimiz zaman kâfir ve münafıklar da bu gruba giriyor mu? Çünkü münafığın tek farkı şu, biz Müslüman zannederiz ama kâfirdir. Bizi kandırır. Onun için burada diyor ki Allahü Teala وَلَا تُضِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ Kâfirlere ve münafıklara, kâfirlere ve münafıklara boyun eğme diyor. Boyun eğme. Ne halleri varsa görsünler. Ama وَدَعْ اَذَاهُمْ Onların sana verdiği eziyeti bir kenara bırak. Şimdi bu benim elimde. Şimdi içmek istiyorum. Hocam onu bırak diyorsunuz. Mesela içinde benim görmediğim bir şey var. O zaman burada bırakırım. Bir daha almam değil mi? Veda edahum, onun eziyetlerini bir kenara bırak. Yani ne demek? Hiç ilgilenme, görme. Aldırma. Aldırma. Bırak onları, başver. Eziyetleri neydi? İftira, yalan, değil mi? Böyle uydurma şeyler. Peki ne yapayım ya Rabbi? Ve tevekkal alallah. Allah'a güven ve dayan. Ve kefâ billahi vekîle. Vekil olarak Allah yeter. Allah seni korur, hiç korkma. Bunlar ne yaparlarsa yapsınlar. İlgilenme, boşver. Ne derse desinler. Şimdi gelelim tekrar Ali İmran 186'yı anlamaya. Şimdi diyor ki Allahü Teala burada لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Şurası kesin ki mallarınız ve canlarınız konusunda kesinlikle yıpratıcı bir imtihandan geçirileceksiniz. Başka ve le tesmaun minellezine utul kitabe min qablikum ve minellezine eşreku. Sizden önce kendisine kitap verilenlerden kesinlikle işiteceksiniz. Ve müşriklerden. Bir başka ifadeyle kafir ve münafıklardan. Kesinlikle işiteceksiniz. Ne işiteceğiz ya Rabbi? Eden kethira. Çok eziyet işiteceksiniz. Bir tane iki tane değil. Çok eziyet. Ne demek? Size iftiralar yapacaklar. Yapmadığınız şeyleri söyleyecekler. Çeşitli şeyler uyduracaklar. Peki ne yapalım ya Rabbi? Az önce veda edahum dedi ya, bırak. Peki bu bırakın açıklaması ne acaba? Ve in tasbiru ve tettegu. Sabrederseniz. Yahu kardeşim, buna da sabredilmiyor ki, adam bak neler söylüyor. Ya söylesin, başver. Sen ondan ilgilenme, yürü. Ya ama, aması yok, yürü. Bırak onları. Şimdi böyle olduğu zaman Müslümanlar provokasyona gelebilir mi? Provoke edebilirler mi kafirler bizi? Tahrik edebilirler mi? Ne derlerse desinler ilgilenme diyor değil mi? Boş ver. Ondan sonra وَتَتَّقُوا Kendinize koruyacaksınız. Öyle sere serpe değil. Tedbirinizi alacaksınız. فَاِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُورِ Bu işlerin kararlılık gerektirenlerindendir. Kararlı olursanız başarırsınız. Sabır ve kararlılık gerekiyor. Öyleyse bize kafirler ve münafıklar ne yaparlarsa yapsınlar, onları ne yapmak gerekir? Duymamak gerekir. Neler söylemiyorlar, ne iftiralar yapmıyorlar? Hepiniz de duyuyorsunuz, biz de duyuyoruz. Yapacaklar. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geçen de şeyde Paris'te karikatürlerle saldırılmış. Bu ayetlere göre ne yapmak gerekirdi? Ne yaparsa yapsın bana ne? Ya, yapsın. Adamın cehenneme gitme hürriyeti var ya. Allah'ın verdiği hürriyeti ben mi elinden alacağım? Gitsin. Böyle yaptığınız zaman da kafirler sizi hiçbir zaman tahrik edip yanlış davranışa sürükleyemeyecekler, tamam mı? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala her şeyin örneğini de vermiştir. İsra suresinde yine وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ İsra'daydı galiba. Birçok yerde var. Birçok orada وَلَقَدْ صَرَّفْنَا Birçok yerde var. Sayfa, evet. Kehf suresinde. Bu 301. sayfanın ilk ayeti. Birçok yerde var. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ Bu Kur'an'da insanlar için her şeyin örneğini evre çevre verdik. Değişik şekillerde verdik. Şimdi maalesef Müslümanlar bu ayetlerden gerçekten gafiller. Biraz sonra zaten mevcut durumu da anlattığımız zaman göreceksiniz. O zaman Allah-u Teala demek ki bunun da örneğini vermesi lazım. Değişik şekillerde. Yani yapılan iftiranın, verilen eziyetin, saldırıların bir örneğini de vermesi lazım. Bakalım ona karşı nasıl bir davranış gösterilmiş. وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا Ama insanoğlu çok fazla mücadele, öyle her şeye karşı çıkar. İlla da yani bir muhalefet yapacak, bir karşı çıkış şey yapacak. Evet. Şey ne zaman, hangi tarihteymiş baktın mı? Evet. Şimdi bu şey 63. sureyi bir açalım. Şimdi bu Münafıkun suresi Beni Mustalik gazvesi yapılmıştır. Oraya münafıkların reisi olan Abdullah bin Übey bin Selul de katılmış. Savaş yani ordu geri dönerken ordu içerisinde pislikler çıkarmış. Dönüşte Ayşe validemize iftira etmiş. Nur suresiyle sabit. Orada da şöyle bir söz söylemiş. Burada 8. ayet Münafıkun suresinin يَقُولُونَ Kendi adamlarıyla beraber söylüyor tabii. Şöyle diyorlar. لَاِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ Hele Medine'ye bir dönelim. Bu işin Medine dışında olduğu da anlaşılıyor değil mi? Net bir şekilde. Çünkü orduyla beraber gitmişler. Ordunun içinde nifak çıkarıyor. Düşünebiliyor musunuz? En ağır şey. Oraya bir dönelim. لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَ الْاَذَلُ O çok güçlü olan, o çok aşağılık olanı Medine'den çıkaracak. Çok güçlü olan kim burada? Abdullah bin Übey bin Selul, kendisini çok güçlü, çünkü kabile reisi. Çok güçlü olan, çok aşağılık olan kim ona göre? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çok aşağılık olanı oradan çıkarılacaktır, çıkaracaktır. Bu Kur'an'la sabit. Bundan daha ağır bir hakaret düşünebilir misiniz bir insana? Ve o komutan, o devletin başı, savaş sırasında bunu söylüyorsunuz. Çok güçlü olan, çok aşağılık olanı oradan çıkaracaktır. Şimdi burada, şimdi bu bir eziyet mi? Tam bir eziyet değil mi? Peki Resulullah buna karşı ne yaptı? Oğlu Abdullah mümin birisi. Medine'ye girerken, yolda iniyor bu sure. Medine'ye girerken gidip babasının önünde kılıcını çekiyor. Diyor ki, aşağılık olan benim, üstün olan Allah'ın Resulüdür demedikçe ya bunu söylersin ya da seni Medine'ye sokmam diyor. Aman yavrum etme, eyleme falan yok. Resulullah bunu duyuyor, Abdullah'ı çağırıyor. Bırak diyor. Bizim yanımızda olduğu sürece bizden sadece iyilik ve ikram görecektir. Bak veda ezahum şeydeki ayet Ahzab 48. Bırak. Onların eziyetlerine ilgilenme, boş ver. İlgilenmiş oluyor mu? Çağırıyor. Hatta geliyor bir ara Resulullah'ın yanına diyor ki ya Resulallah benim kabilem çok iyi bilir. O kabile içerisinde babasına benden daha saygılı bir genç yoktur. Korkarım ki bir başkasına bir şey yetki verirsiniz. Babama bir şey yapar, ben de dayanamam. O Müslüman kardeşime bir münafık sebebiyle kötülük yaparım. Lütfen bana, eğer bir şey yapsa bana emredin, babamın kellesini uçurayım diyor. Resulullah diyor ki hayır. Yanımızda olduğu sürece bizden sadece iyilik ve ikram görecek. Peki şimdi Paris'teki ya da bir başka yerdeki, bir zamanlar Danimarka'da bir karikatür krizi olmuştu bilmem ne. Müslümanlar bunlara karşı ne yapmalılar? Hiç duymayacaklar. Hani bizim Türkçe'de çok güzel bir söz vardır. İt yürür, kervan yürür. Baş ver, ne derse desinler. Hiç ilgilenmemek lazım bu tür şeylerle. Baş ver. Şimdi ve bu şahıs aynı savaşın dönüşünde 24. sureyi açın. Ayşe validemize iftirada bulunmuştur. Yani bir provokasyon peşinde sürekli. Kendi Müslüman gözüküyor. Münafık bu. Bir tahrik olsun, bir şey olsun. Yok. Resulullah hiç duymuyor bunları. Veda azam bırak onları. 352. sayfa. On birinci ayet. اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاءُ بِالْاِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ Bu iftirayı yapanlar sizden bir grup. Birbirine bağlı bir ekip. Ama o şeyler Abdullah bin Übey bin Selul kendi kimliğini gizlediği için bunların içerisinde samimi müminler de var. Bilmiyorlar yani. Orada birisi bir şey söylüyor, o hemen onu tekrarlıyor. Çok kolay. Ama ne diyor Allah-u Teala? لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ Bunu sizin için şerli saymayın. Bel huve hayrun lekum. O sizin hayrınızadır. Yani şimdi mesela Paris'teki o karikatürlerden falan biz Müslümanlar olarak canım yapsınlar ya adam adam ne yapıyorsa yapsın bana ne kardeşim deseydik Müslümanlar için büyük bir lehte propaganda olmaz mıydı? لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ مَكْتَسَبَتْ مِنَ الْاِثِمْ Onlardan her birisi, مَكْتَسَبَ مِنَ الْاِثِمْ Onlardan her birisinin kazandığı günah kendisinindir. وَالَّذ۪ي تَوَلَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ Ama içlerinde birisi var ki kendi büyüklüğünün arkasına sığınmış. Yani bir kabile reisi ya, Medine'nin önünde gelenlerden Abdullah bin Übey bin Selul bak kendisi o olduğunu da ayetten öğreniyoruz tamam mı? Lehu azabun azim. Onun içinde büyük bir azap vardır. Şimdi düşünebiliyor musunuz? O devletin başına ki Allah'ın da nebisi ve resulü diyor ki senin karın zina etti diyor ve halkın arasına yayıyor. Biliyorsunuz dönüşte Ayşe validemiz devenin o üzerindeki şeye ne deniyordu? Hevdeş, hevdeş deniyordu evet. Hörgüç değil, hevdeş. Onun üzerinde böyle güneş ışınlarından koruyan görmüşsünüzdür böyle bir kabin gibi bir şey var üzerinde. Ayşe validemiz onun içerisinde şey yapıyor. Çünkü çöl çok sıcaktır. Yani o ben çölde birkaç kere yolculuk yaptım biliyorum. Acayip bir sıcaklığı oluyor. Şimdi onun içerisinde asker kalkacak. O arada tuvalete gitmiş. E tabi bu hevdecin içinde olduğunu zannederek, yani oradadır zannederek ordu hareket etmiş. Bir de dönüyor ki herkes gitmiş. Ordunun arkasından da yani eşyasını bırakan falan olursa diye şey yapan birisi bu birkaç kişi, bir ya da birden fazla kişi olur. O zatın ismini hatırlayamadım. O geliyor bakıyor ki Ayşe validemiz orada devesine bindirip getiriyor. Hemen Abdullah bin Übey bin Selul iftirayı patlatıyor. Bunlar orada bir halt karıştırıyorlardı diye. Evet, etrafında da birkaç kişiyi alıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in şahitliğiyle bu adam en büyük iftirasını da yapıyor mu? Bakın en rezil kişi diyor ve işine de iftira ediyor. Bu kişi hastalanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ziyaretine gidiyor. Hastalığı sırasında Resulullah'ın hırkasını istiyor ki hani giyerim de cennete giderim diye düşünüyor işte bu bazı cennet şeyler gibi. Neydi? Kefenler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkarıp veriyor. Hatırladığım kadarıyla Ebu Bekir radıyallahu anh orada olması lazım. Ya Resulallah bu kadar mı? Bari bunu yapma. Diyor ki bunun ona hiçbir faydası olmaz ama bize faydası olur. Vefat ediyor, gidip cenazesini kıldırıyor ve kabrinin başında bulunuyor. Ondan sonra inen ayette artık onlardan nerede hatırlıyor musun? La tekum Tevbe 84. ayet, evet. He? 201, evet. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا Onlardan ölen hiçbirisinin üzerine asla cenaze namazı kılma. وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ Kabrinin başında da bulunma. Ama o olaydan sonra geliyor bu ayet. اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ Çünkü onlar Allah'ın ve Resulü'nün emirlerine karşı kendini kapatmış, gözlerini yummuş, kulaklarını tıkamış insanlardır. وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ Yoldan çıkmış olarak ölmüşlerdir. Dolayısıyla bunların kabirlerinin başında bulunma, cenaze namazlarında kılma, bu emir daha sonra geliyor. Şimdi, bütün bunları birleştirdiğimiz zaman, bütün bunların ışığında şimdi şu ayeti tekrar okuyalım. Yani bu Ali İmran 186. ayet. Letublevunne fî envâlikum ve enfusikum. Kesinlikle mallarınız ve canlarınız konusunda yıpratıcı bir imtihandan geçirileceksiniz. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا. Sizden önce kendine kitap verilen ve müşriklerden kesinlikle işiteceksiniz. Ney? اَذَنْ كَث۪يرًا. Çok eziyet işiteceksiniz. Ne demek çok eziyet? Yalan söyleyecekler, iftira yapacaklar, şunu yapacaklar, bunu yapacaklar. İşte gördünüz Resulullah neler yapmışlar değil mi? O zaman mutlaka işleyeceksiniz dediğine göre bu ayet her Müslümanı ilgilendirir mi? O zaman her Müslüman kendi başına bunların geleceğini düşünsün. Benim başıma da bu gelebilir dememiz lazım. Kesinlikle olacak dediğine göre Allahü Teala. Peki ne yapmamız lazım? Ve in tasbiru, sabırlı olacaksınız. Resulullah'ın yaptığı gibi. Ve tettekû, kendinize koruyacaksınız. Yani dikkatiniz, yani öyle şey, yani Allah'ın emrini tutacaksın, yasaklarından kaçacaksın, kendini koruyacaksın. Fe inne zâlike min azmil umur, ama bu işlerin kararlılık gerektirenlerindendir. Şimdi cuma gününden beri burada olan ve bugün giden Anton van Hoff, Müslümanların bütün açıklarını yakalamış. Burada bir şey öğrenmek için değil, öğretmek için gelmiş. Ama olsun, en azından olaya nasıl baktıklarını yakından görmüş olduk ve biz de her konuyla ilgili cevaplarımızı hamdolsun verdik. Şimdi biz bunları duyacağımızı Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz. Bu ayeti de okudum onlara. Çünkü o Paris olayını da gündeme getirdi. Ama onu %100 haklı kılan bir husus var. Hatta ilk geldiği zaman ben ona şunu söyledim. Neler konuşacağız, nasıl bir plan yapalım falan diye. Dedim ki bak şu senin bize sormak için geldiğin şeyler var ya, söylediklerin. Bunlar aslında Türkiye'de birçok kişinin sormak istediği ama sormaya cesaret edemediği şeylerdir. Onun için sen en yüksek sesle söyle ve en sert bir şekilde de savun dedim. Sen bunu söyleyeceksin, bizimkiler söylemeye cesaret edemiyor. Şimdi diyor ki niye oradaki, tamam karikatür yapmış yapmamış, niye bu kadar sert tavır gösteriyorsunuz? Ha, orada o Paris'teki olay çok büyük bir oyun olarak gözüküyor. Gerçek bir olay olmadığı anlaşılıyor ama o önemli değil. Müslümanların bu kırılgan yapısını adamlar çok güzel tespit etmişler. Çok kolay bir şekilde tahrik edilecek bir yapıya kavuşmuş Müslümanlar. Daha önce de burada konuşmuştuk ve vakıfta da bir toplantı yapmıştık. Bütün ayrıntılarıyla konuyu incelemiştik. İşte daha ayrıntılı bilgi almak isteyenler o cumartesi derslerine, yani fıkıh müzakerelerine bakabilirler. Sünni Şii, bak tekrar, Sünni Şii ne kadar mezhep varsa tamamının ittifak ettiği şu: Resulullah'a hakaret eden kişi öldürülür. Ona söven kişi öldürülür. Şimdi bakın burada açık ayetleri gördünüz değil mi? Bu eziyetin ne demek olduğunu da Cenab-ı Hak yani bir şüpheye yer bırakılmayacak şekilde açıkladı mı? Örnekleriyle de bunu gösterdi mi Kur'an-ı Kerim'de? Peki kardeşim, siz çok affedersiniz ama hangi dinin mensubusunuz? Ey Sünni ve Şii mezhepler! Ondan sonraki ayeti okuyalım bakın. Ve izâ kadallâhu mîtâkallezîne utul kitâb. Allah kendine kitap verilenlerden kesin söz almıştır. لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ Bu kitabı mutlaka insanlara açık açık anlatacak ve gizlemeyeceksiniz. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ Ama onlar sırtlarının arkasına attılar. Bizimkiler öyle yapmış mı? Peki bunu yaparken neye dayanmışlar biliyor musunuz? Sağ olsun bütün arkadaşlarımız büyük bir gayretle konuyu araştırdılar. O cumartesi müzakerelerinde görürsünüz. Bütün delillerini, her şeylerini görürsünüz. Dayandıkları hiçbir tane sağlam delil yok. Bu kadar açık ayete rağmen tamamen uydurma bir rivayete dayanmışlardır. Yok efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kâb bin el-Eşref'i bir suikaste öldürtmüş. Bakın, Kâb bin el-Eşref, o dedikleri hadise bakın, Buhari'de, Müslim'de de var değil mi? Birçok hadis kitabında vardı. Buhari'de var. Bir okuyun, bütün her kelime uydurma olduğunu gösteriyor. Kâb bin el-Eşref son derece kişilikli ve saygın bir yapıda gösteriliyor. Resulullah onların kalelerinin içerisine adam gönderiyor. Gece giriyorlar, bir oyunla dışarı alıyorlar. İçeride karısının konuşmaları şeyde yer alıyor. Ya öldürülen bir adamın karısının konuşmasını size kim anlattı? O efendim son derece akıllı, dirayetli bir kişi olarak gösteriliyor. Müslümanlar ve Resulullah da çok kötü bir kişi. Efendim şeyin içerisinde, mescidin içerisinde diyor ki orada Kur'an-ı Kerim'de var. İşte münafıklar orada. Bir takım Yahudiler geliyorlar. Kim gidip Kâb bin el-Eşref'i öldürür diyor. Ya suikast düzenleyecek adam bunu mescitte kim gider der mi? Efendim neymiş? Eziyet etmiş. Ya eziyetin karşılığının ne olduğunu bak o kadar ayet anlatmadı mı? Efendim gitmişler, kalelerin içine girmişler akşam. Orada öldürüyorlar. Adamın kellesini de çıkarıp getiriyorlar. Kimsenin haberi olmuyor. Halbuki Kur'an-ı Kerim onların kalelerin içerisinde güvende olduklarını açıkça da bildiriyor. Hakikaten Kur'an'ın ihtişamı her dakika, her saniye bizi şaşırtıp duruyor. Şimdi Yahya şey yaptı, bununla alakalı önce yazılanlara falan bir baktı. Korkmuş o sırada. Ne demiştin o ilk şeyde? Hatırlıyor musun? Yani bu gerçek olmalı dedi değil mi? Ya bu herkes ittifak etmiş hocam dedi ya bu. Ne yapacağız şimdi dedi. Beni Kureyza'yı tamam hallettik ama Kâb bin el-Eşref konusu herkesin ittifakı var. Neyse bir okumaya başladık, baktık ki patır patır patır dökülüyor. Ve en enteresan tarafı da mesela Haşr suresinde bakın şey kalenin içinde yapıldı deniyor. Onun adı neydi, suikast ki Resulullah böyle bir şey asla yapamaz. Eziyetten dolayıymış, gerekçe de o eziyet. Ayetlerde eziyetle ilgili ne dedi Allah? Hiç ilgilenme dedi. Ya Allah öyle dedi ama ben böyle yapıyorum diyebilir mi Resulullah? Bunu diyen adam Müslüman olmaz ki. Allah'ın Resulü ve Nebisi olsun. Evet 57. sureyi açalım. 59'du galiba değil, 57 değil de 59. Evet 546. sayfada. Bak şimdi. Bak diyor ki bu Kâb bin el-Eşref'in kabilesiyle ilgili olarak Beni Nadir kabilesi. Bak ikinci ayette bak mesela mealden okuyayım. Ben hiç mana vermem. O ki ehli kitaptan o inkar edenleri ilk haşir için diyarlarından çıkardı. Siz çıkacaklarını zannetmediniz. Onlar da zannettiler ki kaleleri, istihkamları kendilerini Allah'tan koruyacak manialardır. Yani onların kalelerinin kendilerini koruyacakları kanaatindeydiler diyor. Şimdi bahsedilen suikast bu çıkarma olayından önce olmuştur. Eğer birisi o kaleye kaleye girip bir suikast yapabiliyorsa onların böyle bir kanaatleri olabilir mi? Kalelerin kendilerini koruyacaklarına inanıyorlardı diyor. Olabilir mi? Koruyamıyoruz derler değil mi? Kurtaramıyoruz. Şimdi Kur'an ayetiyle kalelerin içerisinde böyle bir suikastın yapılmadığını da öğreniyoruz. Şimdi böyle uydurma bu kadar ayet bırakılıyor bir kenara. Bu kadar ayet bırakılıyor. Bir uydurma rivayetle Sünni Şii bütün mezhepler Resulullah'a sövenin öldürüleceğine fetva veriyorlar ve tevbesi de kabul edilmez diyorlar. Kafirse tevbesi kabul edilir mi edilmez mi konusunda ihtilaf var değil mi Enes Hoca? Ama Müslümansa kesin kabul edilmez. O da ittifak var. Kafirse bazıları edilir demiş. Diyor ki tevbe etsin canım o ahiretle ilgili bizi öldürürüz. Ben bunu hep temele benzetiyorum. Anlatmışımdır size de. Hani Galata Köprüsü'nden geçiyormuş, birisi çarpmış, pardon demiş. Temelde almış, köprüden aşağı atmış. Ben niye attın demişler, pardon dedi. Ya pardonun nesi var ki, ya kötüyse? Her ihtimale karşılık attım demiş. Şimdi bunlar da her ihtimale karşılık öldürüyorlar. Evet. İşte bak ne diyor Allah-u Teala? وَإِذَا قَدَ اللّٰهُ مِيْتَاقَ الَّذ۪ينَ وَوْتُ الْكِتَبِ Kendine kitap verilenlerden kesin söz almıştır Allah. Ona biz de dahil miyiz? لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ Onu mutlaka insanlara açık açık anlatacaksınız. Peki bu ayetler uygulansaydı o kitaplarda böyle bir şey olur muydu? Çünkü Resulullah'ı söven kişi Müslüman olamaz. Münafıktır ya da kafirdir. Ne diyor? Ne dedi Allahü Teala şeyde Ahzab 48'de ve daha azam bırak onların şeylerini. Ne yaparlarsa, ne halleri varsa görsünler. Bitti. O kadar. İşte bütün bu yanlış davranışlar insanları bu dinden uzaklaştırmıştır. Maalesef öyle işte. Evet. Böylece birinci bölümün sonuna geldik. 8-10 geçe tekrar buluşmak üzere.